بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد زوتي أنا استهيكي كبيوى الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه لكي كان أحمديوي الله كوكر مواكي نوت كفواكي هل إنه جانب لموانزو كبيسا كسباب حتى واجه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه أمواني هيفيو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بالي سورة موانزو إكاوة كتك سيفة يكم حميدي مولى سبحانه الحمد لله رب العالمين na himdi kumhimidi Allah ni kutaja sifa zake zilizokuwa njema zilizokuwa nzuri na kumtakasa yeye subhanahu wa ta'ala na kumuepusha na sifa za upungufu na sifa za kasoro ndio himdi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaja mazuri yake na sifa zake zilizokuwa nzuri na yale yote yanostahiki katika mema na mazuri anatakikana ahimidiwe nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, nachukua fursa hii tena kwa kukutana na ndugu zangu waumini wenzangu waislamu wenzangu na wanafunzi wenzangu katika markazi hii, markazi ya Ahlusunnah wal Jamaa As-Salafia katika mkoa huu wa Tabora. Chukua fursa hii kukutana nao tena mara nyingine, na hii si kwa ujanja wangu wala kwa ujanja wetu, bali hii ni taufiki itokayo kwa yeye subhana. Wama taufiki illa billah, taufiki zote haziwi isipokuwa kwa Allah subhana. Yeye ndiye ambaye anayeyawafikisha mambo, kapanga hili yeye akaja akapanga hili, kukusudia lile yeye akaja kukusudia hili hapa. Na sisi hatufahamu ghaib, hatufahamu mambo yatakayokuja au mambo yaliyofichikana. Hii ni ilmu ambayo inahusika na anahusika nayo yeye subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo nachukua fursa hii nyingine tena ya kukutana na nyie katika nafasi hii na wakati huu adhima mtukufu. Naamini kwamba watu wengi wameacha shughuli zao, wameacha pirika zao, wamekusudia kuja tushirikiane katika hii hali na khairi hii ya da'wa ahli sunna na da'wa ya salafia. Na yote haya hayakuwa kwa uwezo wetu isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mimi katika nafasi hii ya leo nitapenda nizungumzi na nyinyi nasihatan, nasaha kwa kuinasihi nafsi yangu na pia kuzinasihi nafsi zenu katika jambo zima la hii dini ya Kiislamu na amana tuliyoachiwa na Mtume alayhi salatu wasalamu ashabu na masahaba zake. Kwa hii nasaha na muhadhara huu utakuwa katika sura hiyo ya nasaha, lakini muhadhara huu maudhui yake inazungumzia fi'lu ajwaf. Maudhui ya muhadhara huu inazungumzia fi'lu ajwaf, kitendo kinachoitwa ajwaf, kitendo kinachoitwa ajwaf. Na tutakuja kuona maelezo ya hichi kitendo na makusudio ya mimi kuzungumza katika maudhui hii. Tufahamu ya kwamba dinul Islam dinun mabniyun lilwuduhi walbayan, dini hii ya Kiislamu ni dini ambayo imejengwa kwenye wuduh walbayan, kwenye uwazi na ubainifu. Dini hii ya Kiislamu ni dinul Islam, dinul Islam dinun mabniyu lilwuduhi walbayan, imejengwa katika msingi huo wa uwazi na ubainifu. Bali wa shari'atuhu kadhalik, na sheria yake pia iko hivyo hivyo, na sheria yake pia Uislamu iko hivyo hivyo, msingi wake mama ni uwazi na ubainifu. Bali wa kitabuhu kadhalik, na kitabu chake pia, kitabu cha dini ya Kiislamu nayo ni Qur'an, nacho kimekuja katika msingi huu huu mama, msingi wa alwuduh walbayan. Fala khafa'a laha, kwa hiyo hakuna haja ya kuficha ficha, una ulazima wa kuficha ficha mambo hali ya kuwa dini yako ambayo wewe tantasibu ilaihi, wajinasibisha na hiyo dini, wajifakharisha na dini hiyo, yenyewe katika misingi yake mama ni alwuduhu walbayan. Lau utapepesua macho na kuzitazama ayat ndani ya Qur'an, aya ndani ya Qur'an, utaona qad la'ana Allahu tabarak wa ta'ala alladhina yaktumuna al-ilma. Utaona ndani ya Qur'an kuna aya nyingi ambazo Allah subhana amewalaani wale ambao wanaoficha elimu. Kwa nini uficha? Wa anta ta'lam indaka ilm, unafahamu na una ilmu kwamba hii ndio haki na hii ndio batil. Shabani njoke, hii ndio haki na hii ndio batil. Leo hii wewe ukawa unaficha ilmu, utaona Allah subhanahu wa ta'ala yal'anu dhalik. Katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maana ya aya hii, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, kika wale ambao wanaoficha kile ambacho tumekiteremsha sisi katika ubainifu na uongofu wakakificha, tumewateremshia ubainifu kwamba huu ndio ubainifu, huu ndio uwazi na huu ndio usawa, na pia tumewateremshia huda, tumewateremshia uongofu kwamba hii ndio njia ya sawa. Sasa hawa watu wakawa wanaficha min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, na baada ya kuwa watu washabainishwa kwenye Qur'an kwamba huu ndio uongofu, huu ndio usawa, huu ndio upotevu kadha wa kadha, maana yake njia ya sawa ikawa imeshabainishwa kwenye Qur'an na watu wameshabainishiwa, kisha wakapatikana watu ambao wanaoficha. Sikiliza adhabu ya Allah subhanahu anasema ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, hao ndio ambao Allah subhana amewalaani, bali na wanalaaniwa na wenye kuwalaani. Allah subhana amewalaani kwanza, yeye mwenyewe shawalaani. Kwa nini unaficha? Kwa nini unaficha elimu ambayo wewe waijua? Na ndio uongofu wa watu na ushabainikiwa kwamba hii ndio sawa. Kwa nini unaficha? Allah subhana akasema ulaika la'anuhumullah, hao ndio ambao Allah amewalaani. Na al-la'nu, na maana ya kulaani ni at-tardu wal-ib'adu bir rahmatillah, ni mtu kufukuzwa na kuwekwa mbali na huruma ya Allah subhanahu, ndio laana. Ukiambiwa bwana Allah kulaani wewe, maana yake ni kwamba Allah akutupilie mbali na akuweke mbali na akufukuze usiipate huruma yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah kahukumu kwamba ulaika yal'anuhumullah. Sasa hawa wanaoficha ilmu Allah amewahukumu kama wamelaaniwa. Kwanza yeye mwenyewe ni Allah amewalaani, wa yal'anuhumul la'inun. Neno yal'anuhumul la'inun na atawalaani na anawalaani yule mwenye kuwalaani au mwenye kulaani wale wenye kulaani. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala anasema nazalat hadhihi al-aya, aya hii imeteremka fi ulama'i al-yahud, imeteremka kuwazungumzia maulama wa Kiyahudi. Katamu sifata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ayata ar-rajmi, aya hii imeteremka kuwateremkia wanawachuoni wa Kiyahudi walioficha sifa ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na walificha aya inayohukumu kumpiga mawe mzinifu mpaka afe. Wakawa wameificha ile aya kwenye Taurati yao, na wakaficha kwenye Taurati neno au maandishi yaliyotajwa kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaficha aya hii ikateremka. Wa ghayraha min al-ahkam allati kanat fi at-Taurat, na pia aya hii imeteremka kuwalaani wale ambao wanaozificha zisizokuwa hizi mbili miongoni mwa hukumu zilizomo ndani ya Taurati. Aya hii kateremka kwa laani, na akasema yal'anuhumul la'inun ikhtalafu fi ha'ula'il la'inin. Al-Imam al-Baghawi yakanilia akasema aya hii Allah aliposema na wayal'anuhum na atawalaani na watawalaani wao al-la'inun wenye kulaani, Al-Imam al-Baghawi yakasema aya hii wametofautiana wanawachuoni katika kuwaelezea ni wakina nani al-la'inun, ni wakina nani hao wenye kulaani ambao watakuwa na walaani hawa. Al-Imam al-Baghawi akasema kauli ya kwanza Ibn Abbas radiyallahu anhuma akasema hapa wanaokusudiwa ni jamii al-khalaiq, ni viumbe wote nao pia watakuwa na walaani, illa al-jinn wal-ins, isipokuwa majini na wanadamu. Wana viumbe wote, wanyama, wadudu, mimea, vyote hivi vitakuwa vina walaani wale ambao wanaoficha yale ambayo wameteremshiwa katika ubainifu na uongofu baada ya kuijua wao na ubainifu. Viumbe watakuwa na walaani, viumbe vyote, mawe haya mnayaona, majani, yana walaani watu hao. Kwa nini wanaficha? Kauli ya pili ni kauli ya Katada Ibn Sadusi Ibn Nuama, Duama Sadusi anasema humul malaika tu, kwamba wanaokusudiwa hapa ni malaika. Malaika ndio watakuwa na walaani hawa watu wanaoficha. Malaika watakuwa na walaani, na mnafahamu ya kwamba sifa ya malaika la yaasuna Allah ma amara, hawana sifa ya kumuasi Allah kwa kile ambacho wameamrishwa. Sasa kama hawa hawana sifa ya kumuasi Allah, wewe unadhani unapomlaani mtu, unapomlaani yule mwenye kuficha, wewe unadhani ya kwamba dua hiyo Allah subhana atatia taraddud au atairejesha hiyo dua? Pia tafsiri nyingine ni tafsiri ya Ata, anasema wayal'anuhumul la'inun, makusudio ni aljinn walins, kwamba wanadamu majini watakuwa na walaani watu hao, wanadamu nao watakuwa na walaani. Kosa kubwa ni wao kuficha elimu ambayo wao wameteremshiwa. bali Imam al-Hasan akasema ni jami'u ibadillah, kwamba ni waja wote, wale waja watumwa wa Allah wote watakuwa na walaani. Na kauli ya mwisho ni kauli ya Mujahidi akasema al-bahaimu tal'anu uswata bani Adam, wanyama watakuwa wanawalaani wale waovu katika wanadamu. Waovu maana yake ni wale ambao hapa wanaoficha elimu, wanaoficha usawa. Wanyama hawa tunawaona wanaoliwa na wasioliwa, wanaokaa na sisi na wasiokaa na sisi, wanaokaa maporini na wasiokaa maporini, baharini, muda wa kuwa ni wanyama wote hawa wanawalaani wale watu ambao wanaoficha. Kwa hiyo hii ni aya ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba Qur'ani yenyewe inakataza wazi wazi kwa mtu kuficha baada ya kuwa ameteremshwa ubainifu, na hasa hasa ikiwa ni mjuzi kama hawa, kama hawa maulama al-Yahud, wanawachuoni wa Kiyahudi wanajua kabisa kwamba kwenye Taurati imetajwa sifa ya Muhammad, kwenye Taurati imetajwa sheria ya kupigwa mawe mzinifu, halafu wao wakaficha. Hukumu ya Allah pia lazima itakuwa ni nzito dhidi yao, ndio ikateremka laana ya Allah subhanahu, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Pia katika aya zingine ukidadavua na kutafuta kwenye Qur'ani utaona kwamba Qur'ani pia imekuja katika mfumo wa kupambanua, yani Qur'ani pia imekuja katika mtaratibu wa kupambanua mambo, yani haitaki uficho uficho kuda, yani kuyafufutika fufutika mambo haitaki. Ukiangalia katika mfumo hata upande wa ndoa, suratu Nur utaona Allah subhana amemzungumza mtume baada ya kuleta kisa cha Aisha aliposingiziwa uzinifu. Kisha mwisho wa miongoni mwa hizo aya Allah subhana akasema al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Al-khabithatu wabaya wanawake, lil-khabithin ni wabaya wa wanaume. Ikaendelea hivyo hivyo, watayibatu lit-tayibin, na vizuri na wale wazuri wa kike ni wanastahiki kuwa ni wazuri wa wanaume. Kwa maana haitowezekana kibaya kikawa na kizuri, hapana, lazima kipambanuke kwamba hichi ni kibaya na hichi hapa ni kizuri, wabaya kwa wabaya na wazuri kwa wazuri. Kwa maana Qur'ani pia ikaonyesha kwamba sura hii ya kuyafumbua mambo yawe wazi. Aya nyingine Allah akasema liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, baada ya kuleta aya mmtiririko wa aya Allah kaja akasema ili Allah apambanue kibaya kinachotokamana na kizuri. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili Allah apambanue kibaya kichafu kutokamana na kizuri, yani wewe ujue kwamba hichi ni kizuri, hichi hapa ni kibaya. Bali Allah subhanahu akasema yaj'ala ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'aluhu fi jahannama ulaika humul khasirun. Aya hii peke yake hapa kwamba liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, kwa maana Allah hana utaratibu wa kuficha ficha mambo na kuyafufutika fufutika, lazima apambanue hiki ni kizuri na hichi hapa pia ni kibaya, hawa ni wazuri na hawa pia ni wabaya. Kwa hiyo unaona kabisa ya kwamba dinu al-Islam dinun mabniyun lilwudhuhi walbayan, fala khafaa laha, ni dini iliyojengeka kwenye msingi wa uwazi na ubainifu, hakuna haja ya kuficha ficha mambo. Bali Qur'ani pia ni Qur'ani, kitabu kimekuja kwamba ni kitabu cha wazi. Allah aliposema qad ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin, kimekujieni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja kutoka kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala nur, imekuja kwenu kutoka kwa Allah nuru. Bali wa kitabu mubin, na kimekuja kitabu kilichokuwa wazi, kitabu kilichokuwa wazi, mambo yake yote yako wazi, hakuna mambo ambayo yajifichaficha. Bali wale watu ambao wanayafuata mambo ambayo kwao yanawatatiza, wanaona kwamba kwao wao yanawatatiza, Qur'ani pia huwahukumu wao watu. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه wale ambao kwenye nyoyo zao kuna kupondoka kuiacha haki utaona wanazifuata zile aya ambazo kwao ni mutashabi. Kwa shau hukumiwa kwamba hawa ni watu ambao nyoyo zao zimepondoka, hawa ni watu washapondoka, hawa hawako katika haki. Kwa hiyo Qur'ani imekuja ni kitabu mubin, sheria zake zikague. Angalia jambo la ndoa, litazame jambo la ndoa kwa uwazi wako, liangalie jinsi lilivyo, uone. Je, Qur'ani haijapambanua jambo la ndoa? Utaona imepambanua. Haikuwezekana mwanaume kuishi basi na mwanamke. Allah akamwambia Adam Hawa, bali waliokuja kupinga jambo la ndoa Allah akawateremshia adhabu, akawateremsha akawageuza chini mpaka wa juu na juu mpaka wa chini, kwa sababu walikuwa wanataka kuivunja kanuni ya Allah ya mume kuwa na mke, ya mke kuwa na mume. Watu wa Lutu wakaangamizwa kwa sababu walikuwa wanataka kuvunja msingi. Msingi gani? Ni msingi wa mume kuwa na mke. Huu ni wazi, uko wazi kabisa. Sheria ya Muhammad alayhi salatu wasalam ikaja, tankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa, mkiofia basi wewe ni mmoja, mkiofia msifanye uadilifu wewe ni mmoja. Wazi wazi kabisa. Na wale watawa wakati Mayahudi na Manasara walipotaka kujionyesha kwamba wao hawataki kuoa, Qur'ani ikasemaje, wa rahabaniyatan bitad'uha ma katabna alayhi, na utawa ambao wao wameuzua ma kataba, wameuzua utawa ni jambo ambalo wao wamelizua wao wao, lakini Qur'ani haijasema hivyo, haijaelekeza hivyo, wala Taurat wala Injili, kwa sababu manabii wote wao walikuwa wameoa. Kwa hiyo unaona kwamba Qur'ani imekuja wazi, imeelezea mambo ya mirathi, wewe ukifa unarithiwa vipi, iko wazi wazi kabisa. Masaili ahkam, hukumu za utawala za dola yamewekwa wazi, bali Qur'ani ikawahukumu kwa ukafiri usiokuwa ukafiri, yani kufrun duna kufrin, ukafiri uliokuwa chini ya ukafiri, wale ambao hawatahukumiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapana mahala ambapo Qur'ani haijabainisha. Kwa hiyo ni kitabu mubin, ni kitabu cha wazi. Vyakula vimebainishwa, ule vyakula gani vya halal vilivyokuwa vizuri. Bali Allah subhanahu akasema annama ala rasulina albalaghul mubin, sio innama, annama ala rasulina albalaghul mubin. Baada aya kwa imeanza kafikia annama ala rasulina albalaghul mubin, na hata mtume naye amekuja na utaratibu huu wa kuweka mambo wazi wazi. Baada ya huu haya maelezo na hizi aya mbili, nitawasomeeni maneno aliyoyataja al-Imamu Abul Qasim Al-Lalakai kutoka kwa Asim Al-Ahwal. Yakulu al-Imamu Abul Qasim Al-Lalakai kwenye kitabu chake Sharhi Usuli Itiqadi Ahli Sunna, kutoka an Asim Al-Ahwal, kutoka kwa Asim Al-Ahwal qala, huyu Asim Al-Ahwal anasema, qala Abu Al-Aliya, alisema wanawachuoni Abu Al-Aliya. Al-Imamu Al-Lalakai amepokea riwaya kutoka kwa Asim Al-Ahwal, na Asim Al-Ahwal anasema qala Abu Al-Aliya, amesema Abu Al-Aliya, ta'allamu al-Islama, nyinyi jifundisheni Uislamu. Nyinyi Waislamu jifundisheni wao Uislamu wenu, jifundisheni nao, kwa maana mjue. Fa idha ta'allamtumuhu, mtakapojifunza sasa, mmejua kwamba hii ndio haki na hii ndio batil, huu ndio uongofu. Fa idha ta'allamtumuhu, na pindi mtakapojifunza, fala targhabu anhu, msiuache, msiweke pembeni. Mtakapokuwa mmejifunza Uislamu, msiweke pembeni mkaugura, mkauhama, mkaupuuza huo Uislamu. Maana yake wafundisheni watu, waelekezeni watu, waambieni watu kwamba hii dini ataka hivi, mtume wenu alayhi salatu wasallam anataka hivi, kaelekeza hivi, mambo ya misiba yako hivi, mambo ya harusi yako hivi. Wa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, mtakapojifunza msiuache mkaukengeuka mkaupuuzie huo Uislamu. Kisha akasema wa alaykum bisiratil mustaqim, jilazimisheni na njia iliyonyooka, jilazimisheni kwa kuifuata njia iliyonyooka ambayo kila siku sisi tunaisoma kwenye swala ihdinas siratal mustaqim. Hii njia hii jilazimisheni nayo, muifuate. Fa alaykum bisiratil mustaqim fa innahu alislam, anasema huo ndio Uislamu. Na ukiangalia tafsiri ya ihdinas siratal mustaqim kama alivyoeleza al-Imam al-Alusi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake tafsiri al-Quran, utaona ya kwamba ruhul maani, tafsiri yake ruhul maani, utaona katika jumla ya maelezo aliyoleta kutafsiri maana ya ihdinas siratal mustaqim, utaona ameeleza kwamba ni njia ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, njia aliyokuwa nayo Abubakar Siddiq, njia aliyokuwa nayo Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa hiyo unaposoma katika swala yako ihdinas siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka, maana yake ule mfumo na njia aliyokuwa nayo masahaba wakina Abubakar na wengineo. Kwa hiyo al-Imamu Abu al-Ali anasema fa innahu al-Islam, hiyo njia iliyonyooka ndio Uislamu. Kisha akasema wala tuharifu al-Islam yaminan wala shimala, msiupindishe Uislamu yaminan kulia, wala shimalan wala kushoto, msiupindishe kwa sababu si njia moja imenyooka, msiipindishe mkaipeleka kushoto wala mkaipeleka kulia, msiipeleke huko kwa sababu ya maslahi yenu. Yaani mtu akawa anapindisha dini, anapindisha usawa kwa sababu ya maslahi yake yeye mwenyewe, anawatoa watu katika njia ya sawa, anawapindisha kabisa, anawaingiza katika bonde fil qadidi al awhadi, bonde kabisa la maangamivu, awadumbukiza watu huko kwa sababu ya maslahi yake. Al-Imam Abu al-Ali anasema wala tuharifu al-islam yaminan wala shimala wa alaykum bi sunnati nabiyikum sallallahu alayhi wasallam, jilazimisheni na mfumo na njia aliyokuwa nayo mtume wenu alayhi salatu wasalam. Kwa maana hakuna haja ya kuficha ficha mambo kwa sababu ya maslahi fulani, a kwamba wewe unaona hapa ndio patikana pasemwe, waelekeze watu wafundishe, wao unasema hapana, emwe tupite njia ya huko na pembeni, ukaona katakona wapitisha huku, wao wazungurusha watu sasa. Yaani sawa sawa mtoto wako nyumbani amekojoa na aliamka kabisa usiku, aliamka kabisa usiku, wamuona kabisa na ukamwambia nenda ukojoe, akasema sina mkojo, kisha baada ya muda ipata usingizi akakojoa, kojolea kabisa kitanda chako pale, kojolea kabisa, halafu wewe wataka kumkaripia huyu mtoto, waanza kumpigia hadithi za Abu Nuwas, mwanangu palikuwa kuna Abu Nuwas, yule alikuwa yule bwana anasinzia sana yele lele lele le. So msumbua tu mtoto wako, kwanza wamchosha akili, wamtia taabu ya kutafakari wewe unayozungumza, lakini kumbe tu yuma mwanangu tabia hiyo siitaki. Nilikuwa mcho na kukojoa na haukwenda kukojoa, kwa nini unarudia kufanya hivi na ukaonesha ukali fulani? Ataelewa kwamba ah, baba kweli hili jambo hapendi, na kesho yake atakuwa makini utakapomwambia ende kukojoa. Sasa wewe haumwambii mtu hivyo, tanharif wahama wapinda wewe waelekea huko, waanza kutoa mifano ya nyau nani na nani vitu vingine vya huko, hali ya kuwa kutakiwa aambiwe pale pale, abainishiwe pale pale, wewe waanza kumzungurusha huko. Al-Imam Ibn Ali anasema wala tuharifu al-islam yaminan wala shimala wala shimalan wa alaykum bi sunnati nabiyikum walladhi kana alayhi ashabuhu ridwanullahi ta'ala alayhi, na ndio njia waliokuwa nayo masahaba zake, wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa ila akhir ma qalahu rahimahullah. Jambo la pili au tuseme jambo la tatu katika haya aliyozungumza kwamba dini yetu ni dini ambayo imejengeka katika msingi wa uwazi na ubainifu, wa qad qama al-amru min Allah tabaarak wa ta'ala fi an-nahyi 'anil munkar wal amri bil ma'ruf, ala taifatin minan nas, imekuja amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunako kukataza maovu na kuamrisha mema. Amri hiyo wakapewa watu kwamba lazima watu waseme ukweli, wabainishe kwamba huu ni ubaya na huu ndio uzuri na ndio mema. Ikaja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba lipatikane kundi la watu, wapatikane watu ambao watakaokuwa kazi yao ni al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya, ili ile khafa, kule kufichikana kwa mambo kusiwepo. Kama kulikuwa kuna ada za watu mjizoea, zisiwepo. Kama watu walikuwa tabia fulani, zisiwepo, kwa sababu tayari mmeshawaambia, mmeshawabainishia, mmewafundisha. Allah subhanahu akasema waltakum minkum ummatun, basi nalitoke naliwe miongoni mwenu kundi, naliwe miongoni mwenu kundi, maana kilipatikane miongoni mwenu kundi, umma ambalo yaduuna ila alkhairi, linaloamrisha, linawaita watu kwenye khairi. Maana yake wajue kwamba Uislamu ni dini ya sawa, ni dini ya uwazi, mambo yake yako wazi wazi. Kwa hiyo watu hao waambie watu mambo ya khairi, bali wayamuruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar, na waamrishe watu mambo ya mambo yaliyokuwa mema. Jamani, hii ndio manhaji ya sawa, da'wa salafia ndio da'wa itakayowaokoa wa Tanzania na dunia nzima. Wayana hauna 'anil munkar, na wakatazie watu mambo ya munkar, yale mabaya yote, makundi mabaya, watu wabaya, waje waambie jamani, haya makundi ni makundi ya dalala, hawa watu ni watu wa dalala, wa upotevu, hawako sawa. Wakataze watu kundi hilo lipatikane. Sio lipatikane kundi, kazi yake yenyewe ni kutaja tu mambo ya tende, mambo tu mtume alioa wake wangapi, alivyo alifanya nini, alikuwa anafunga Jumatatu na Alhamisi peke yake. Lazima pia annahi wa almunkar viwepo, pakatazwe shiriki, ushirikina ukatazwe wa sampuli zake zote. Bali sio hivyo, hata mambo ya bid'a, mambo yote ya uzushi yatahadharishwe, yani ubakie Muislamu kwamba hili hapa, hii ni bid'a, hii hapa, hii ni sunna. Ilo kundi lifanye hiyo kazi, kwamba nyinyi Waislamu mfike kipindi ya kwamba wajua kabisa ya kwamba mimi nikifanya hivi, hii nimefanya bid'a, nikifanya hivi hapa nimefanya sunna, hapa nikifanya hivi, hii ni mustahabu, nikifanya hivi, hii ni jambo la wajibu. Ifikie hivyo hasa, ni wakina nani watakaochukua jukumu hilo la kubainishia ni nyinyi? Allah akasema lipatikane kundi la watu. Kusudio la aya hii, aya na mengineo katika makusudio na hikima zake, ni kwamba pasipatikane kutokufahamika baadhi ya mambo, na hali ya kuwa watu wapo wenye uwezo wa kubainisha. Sasa nirudi katika maudhui yangu. Nimesema kwa maudhui yangu ninazungumzia kwamba fi'lu ajwab, fi'lu ajwab. Kwenye lugha ya Kiarabu kuna somo linaloitwa nahau, na kuna somo linaloitwa sarf. Kuna somo linaloitwa nahau na kuna somo linaloitwa sarf. Katika somo la nahau kuna kipengele kinachoitwa babul af'al, mlango unaozungumzia vitendo kwa lugha ya Kiarabu, yani jinsi ya mwanafunzi anapotaka kujifunza vitendo, kujua vitendo, ataka kusema hivi asemaje kwa lugha ya Kiarabu. Kuna mlango wa babul af'al, mlango wa vitendo. Huu mlango wa vitendo umegawanyika vipengele vingi sana, vinavyokwenda vipengele kama vitano au vinne. Yani kwa maana ya kwamba mlango wa vitendo pia umegawanyika katika sura fulani, mlango wa vitendo pia umegawanyika sehemu sura fulani, mlango wa vitendo pia umegawanyika sehemu fulani, yani sura yake hiyo. Sisi tunafahamu ya kwamba vitendo bi'itibari zamani, vitendo kwa kuzingatia nyakati, vimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna kipeke, kuna kitendo ambacho kilichopita, na kuna kitendo ambacho ni hadhir kilichopo hivi sasa, na kuna kitendo ambacho ni mustakbal kitakachokuja baadaye, utakachokuja kukifanya baadaye. Kuna wakati uliopita, uliopo na ujao. Hichi ni katika vigawanyo vya vitendo. Pia katika vitendo pia, mlango wa vitendo, kuna vitendo pia vimegawanyika sehemu mbili. Kuna kitendo kinaitwa fi'lun sahihun na kuna fi'lun mu'tallu. Kuna kitendo ambacho ni sahihi na kuna kitendo ambacho kina ugonjwa. Fi'lun mu'tal. Kuna fi'lun sahihun wa fi'lun mu'tal. Kuna kitendo ambacho ni sahihi na kuna kitendo ambacho ni mu'tal chenye ugonjwa. Kitendo ambacho ni sahihi, maana yake ni kwamba ma kana jamii hurufihi asliya, ni kile kitendo ambacho herufi zake zote ni za asili. Herufi zake zote ni za asili, ba, ta, tha, jim mpaka mwisho, lakini sio kuwa alifun sakina walwau sakina waliau sakina, tofauti na hizo. Fi'lu sahihi ni ile kitendo ambacho herufi zake zote ni sahihi. Mfano, kataba. Kafu ni herufi sahihi. Ta ni harufu sahihi. Walba ni harufu sahihi. Kataba, jalasa, alika, jalasa ni fi'lu sahihi. Jim ni harufu sahihi. Lam ni harufu sahihi. Sin ni harufu sahihi. Kwa hiyo hii jalasa unasema ni fi'lu sahihi. Ni kitendo ambacho kinajulisha wakati uliopita, lakini ni kitendo ambacho ni sahihi. Kwa maana herufi zake zote ni za asili. Kwa maana ni katika zile herufi za shina la neno. Halafu pia kuna kitendo ambacho ni mu'tal. Kwenye hivyo vigawanyo viwili, kitendo sahihi na kitendo chenye ugonjwa. Sasa hichi kitendo chenye ugonjwa kimegawanyika mara sita. Kimegawanyika mara sita. Na katika kila kigawanyo kuna jina lake. Kila kigawanyo kuna jina lake. Sasa mimi nataka katika hivi vigawanyo sita, kuna kigawanyo chake kimoja kinaitwa fi'lun ajwaf. Kuna kigawanyo chake kinaitwa fi'lun ajwaf. Fi'lu ajwaf maana yake ma kana harfu al-awwal sahihan wa akhiruha sahihan wa awsatuha mu'alla au mu'talla. Kitendo ambacho ni ajwaf ni kitendo ambacho herufi yake ya mwanzo ni herufi sahihi asili kabisa, ni herufi ambayo imetokamana na shina la neno, herufi yake ya mwanzo, na herufi yake ya mwisho pia, herufi yake ya mwisho wa neno, hii herufi yake pia ni harfun sahih, ni herufi ambayo ni sahihi, imetokamana na shina lenyewe kabisa la neno. Lakini hapa katikati kuna harfu illa, kuna herufi ya ugonjwa. Fi'lu hii inaitwa fi'lun ajwa. Mfano vitendo hivi: qala, qala. Kafu ni herufi sahihi, lamu ni herufi sahihi, lakini katikati kuna herufi ya ugonjwa ambayo ni alif, ambayo ni alif. Sama, swad ni herufi sahihi. Mwisho kabisa kuna mim ambayo ni herufi sahihi, na katikati kuna herufi alif. Ni harufun illa, ni herufi ya ugonjwa. Hapa ndipo ninapotaka mimi kuzungumza fi'lun ajwaf, kwamba mwanzo wake ni harufun sahihi na mwisho wake ni harufun sahihi. Ndugu zangu, adawatu dakhiria, nukta namba 4, baada ya kumaliza nukta namba 3 hii ya kubainishieni maudhui yangu nataka kuzungumza kwa huu muda uliobakia. Nimepata picha ya kwamba fi'lu ajwaf ni fi'lu gani? Ni kitendo ambacho mwanzo wake herufi yake ni sahihi na herufi yake ya mwisho pia ni sahihi, lakini katikati pale kuna herufi ya ugonjwa. Fahamuni ya kwamba adawatu dakhili ashaddu alaina min adawati al-khariji. Uadui uliomo ndani yetu sisi Waislamu ni mbaya mno juu yetu, ni mbaya sana dhidi yetu sisi kuliko hata uadui wa nje. Narudia tena kusema maneno ili yaweze kuingia katika akili yenu. Adawatu dakhili, uadui wa ndani uliomo ndani ya sufufu ni muslimini, uliopo ndani ya safu za Waislamu, uadui uliomo ndani ashaddu, alaina, ni mkubwa juu yetu sana, ni mkubwa mno juu yetu, min adawati al-khariji, kuliko uadui ulio nje ya Uislamu. Yani uadui wa ndani humu ni mbaya sana, na ni mwingi sana, na ni mkali mno kuliko hata uadui wa nje. Ule uadui wa ndani huu ni mkali sana kuliko uadui wa nje. Katika haya maneno rawi al-Imam Abu Daud bi isnadin sahihin, amepokea Imam Abu Daud kwa isnadi iliyokuwa sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba wa innama akhafu ala ummati, na kwa hakika si vinginevyo, akhafu ala ummati, ninahofia juu ya umma wangu, al-a'immatal mudhillin, viongozi wenye kupoteza watu. Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, maneno ya Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam, si ya kwangu, akhafu ala ummati, ninahofia mno juu ya umma wangu, au ninahofia kwa umma wangu. Yani katika mambo ambayo Mtume alayowahofia sana umma wake ni kupatikana al-a'immatal mudhillin. Al-a'imma wanawachuoni wakatafsiri ni ay ad-da'ina ila al-bid'i wal-fiski wal-fujuri. Al-a'imma ni wale watu ambao ad-da'ina ila al-bid'i, wanaowalingania watu kwenye uzushi, wanawaita watu kwenye uzushi, walfiski na ufasiki na uovu, walfuju. Hawa ndio ambao Mtume anawahofia kwenye umma wake, ambao wao kusudio ni kuwaita watu kwenye bid'a wawapoteze, kuwaita watu kwenye fiski ili wawapoteze. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudhillin. Hadithi hii al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah anasema, qala Abu al-Fadl al-Hamdani rahmatullahi alayhi, kutokana hiyo hadithi anasema Abu al-Fadl al-Hamdani, mubtadi'atu al-Islam, wazushi waliomo katika Uislamu, mubtadi'atu al-Islam, wenye kuzusha vitu vipya katika dini, waliopo katika huu Uislamu, ashaddu min al-mulhidin, ni wabaya mno kuliko watu waliokufuru. Mubtadi'atul islami, wazushi waliomo katika Uislamu, wanaoleta vitu vipya ndani ya Uislamu, ashaddu, ni wabaya mno, minal mulhidin, kuliko watu ambao ni mulhidun, kwa maana makufar, mustashriqun na wengineo, mulhidun. Kisha kasema li anna almulhidina, kwa sababu hawa mulhidun, qasadu ifsad ad-din, wao wamekusudia hawa makafiri ni kuharibu dini tu, ndio kusudio lao tu, min kharijin, lakini kwa upande wa nje, ya kwa upande wa nje, li anna almulhidina qasadu ifsad ad-din min kharij, hawa mulhidun makufari wao wamekusudia kuiharibu hii dini kwa nje. Sura ya Uislamu ionekane sura ya kigaidi, Waislamu wakani wakatili makatili, Waislamu wakani watu wasiokuwa na huruma, Waislamu wakani watu waliopita na wakati, kazi ya mambo yao ya kizamani zamani, eh, ni watu ambao wako nyuma ya dunia kimaendeleo. Hii ndio kazi ambayo inaoendeshwa na mulhidun, propaganda zao, ima za Mayahudi, ima za Manasara, ima na wale ambao i'tanaku ala madhahibi. Kwa hiyo hawa wote hawa kusudio lao ni kuiharibu dini hii ya Kiislamu kwa nje. Kwa maana hata wale wasiokuwa Waislamu kama vile Mayahudi au wapagani au watu gani, Mabudha na wengineo, wakiipata habari ya Uislamu wanaingiwa na hofu. Mtu hana haja ya kuingia katika Uislamu, hata kufuata dini ya waganga ile, wachawi kabisa, washirikina, yanafuga majini maislamu yale. Nasikia wanasara wanakuambia maneno hayo, ah, Waislamu usisikie kabisa. La la la. Sione vijana wamevaa kibalagashia na viremba wale. Wale ukimwona kavaa kibalagashia jini moja. Kavaa kiremba jini la pili. Unafuka majini mawili wale. Kwa hiyo kusudi lao ni kuichafua hii dini kwa nje. Hawa ndiyo mulhiduni. Wa haulai, kisha kamaliza, na hawa sasa. Hawa ambao ni mubtadi'a, wazushi hawa, kaswadu ifsada dini minadakhi. Wao wamekusudia kuiharibu dini ndani. Yani wao wamekusudia yao, humu ndani tulimo ndani ya Uislamu, papatikane mvurugiko mkali. Na unaweza wakasema ya kwamba, hata hawa manasara, yawezekana kwa namna moja ama nyingine, yawezekana, pasi na uhakika, yawezekana, wakawa wanawatumia baadhi ya Uislamu kwa ajili ya kupasua. Kwa hiyo ndani ya Uislamu wakapatikana watu ambao wanazusha kila siku vitu vipya vipya katika dini. Wewe ushaona wapi? Mfano wa haraka haraka, wewe ushaona wapi kwa akili yako katika maisha yako? Labda kwa wale waliosafiri. Waliosafiri mikoani kwenda wapi, kwenda wapi? Mwaenda kuzika nyinyi, kaburi linapasa linafaa kutoka, yani urefu wake kutoka hapa hapa. Hilo kaburi. Huu bao wote mbao, hii gogo lote. Kaburi la mtu likachimbiwa. Mnaingia kwa ngazi, sio kuiona hii. Maiti anakwenda kuwa kwa ngazi, nampokea kwa ngazi hivi. Halafu atakapokuwa ameshalishwa chimbwa, anasubiriwa kuletwa maiti. Unaona ustadhi mmoja adomke anashuka kwenye ngazi pale. Akifika ndani mule anashika sikio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akimeletwa adhana anakim pia. Shafi yote hamashia. Duniani humi amo. Kama Tabora hakuna, basi wenzenu yapo, yapo. Uko mbali yapo. Anaingia kaburini, anatoa adhana na anakim humo mondani. Nani aswali sasa? Na hiyo adhana ya swala gani? Kwa hiyo ukiangalia mfumo huu ukiletewa wewe ambaye walilahi alhamdu umejua kwamba kuna Qur'ani na Sunna, vifaa misala fi hadhi umma, wapata gagaziko, sema mambo gani tena hapo? Chuki inaingia. Ah, hawa wachafua. Kwa hiyo kusudi lao hawa ni ifsadu ad-din min ad-dakhil. Ni kuharibu dini ndani kwa ndani. Kwa nini dini ndani iharibike na haliyakum na Qur'an na dusturi? Kwa nini? Mna katiba yenu ya Qur'an ambayo ni Qur'an kitabu Allah. Qur'an kitabu cha Allah. Maneno ya Allah yalikuwa safi na naqiya. Mna maneno ya mtume yalikuwa ni safi na naqiya. Mbona mnaparaganyika ndani? Mkichunguza kidudu mtu kinachokusumbua ndani ni hawa wazushi. Hawa wazushi hawa ndio wanaofuruka furuka humu ndani. Kwa hiyo al-Imamu Ibn al-Jawzi anasema ya kwamba mubtadi'atul islami ashaddu min al-mulhidin. Yaani wazushi waliomo ndani ya Uislamu wanaoleta vitu vipi ndani ya dini ya Uislamu, hawa ni wabaya sana kuliko tawa makafiri. Kwa sababu gani? Mchukulie mfano. Tunapanga, tunafanya toa, watu wanatoa juhudi ya kufundisha watu dini, Sunna. Kama mazishini watu wasifanye hivi, watu wasitamki la ilaha ila Allah, la ilaha kwa sauti kubwa, watu wampeleke maiti kwa haraka, jeneza lisiwe hivi, mkifika makaburini pale Sunna ni watu kuvua viatu, ikiwa hakuna miba pazuri pasalama, ingieni pale kwa utaratibu, msizungumze maneno yote, mkifika pale kaburi liwe hivi, liwe hivi. Maiti yawekwe, muombe msamaha, baada ya hapo tutawanyike. Nyinyi mnatoa juhudi ya kuwafundisha watu dini ya Sunna sahihi hivyo. Harusi zenu zisiwe na haya mambo, mambo kadha wa kadha, makucheni party manini haya ya kumtoa bibi harusi, kumweka huku, kumwanika, wanaume wanamuona. Mnaelekeza watu kama msiwe hivyo, Sunna ya Mtume alayhi salam kupunguza mahari na vinginevyo. Halafu anta tabni wa ghayruka yahdim. Wewe uko unajenga, kuna mwingine anabomoa. Yaani wewe uko unajenga, halafu kuna jamaa huko amekaa, amekaa degree zake na vioo vyake, kataka kubomoa. Anabomoa, anabomoa. Vipi hawa sio wabaya zaidi kuliko hata manaswa? wewe unataka kuwarejesha watu katika usawa, uwaite katika dini ya sawa, njia ya sawa sawa. Kuna mwenzako yeye kakaa yeye kazi yake na nyundo, bomba nyundo kubwa. Yaani ukinyanyua mtu mpaka hapo, anapiga moja tu, bae yote yavunjika. Unaanza tena alifu. Wewe nyuka baba kajuu tena wanyanyua, aje na botena nyundo kubwa, au moja ba anavunjika tena. Halafu wewe niambie eti mama kafii ndo wabaya sana kuliko hawa. Haya ni maneno ya Ibn Shaykh kwangu. Maneno ya Imam Ibn al-Jawzi. Kwa hiyo kani hukumu ah. Anasema Abu Rasulani kwamba makafiri bwana ni wana afadhali zaidi kuliko mubtadi'a, sio ya kwangu. Mimi sijanukuu, sijasema neno hata moja. Mimi tafsiri Kiswahili. Mubtadi'atul Islam. Wazushi waliomo ndani ya Uislamu ashaddu minal mulhidin. Sasa mtatengeneza mpaka lini? Ndio maana nasikia umoja wa Uislamu upatikani tokea watu na nadi miaka hiyo. Mpaka leo hii umoja wapatikana umoja wa ajabu ajabu. Kwa sababu haitowezekana, yani wewe unatengeneza kuna mwanzo anaharibu. Wewe unaweka sawa kuna mwanzo anaharibu. Miji kama hii ya Tabora, miji ambayo ni masakini, miji ya watu maskini ambao hawafahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wameijiwa na nuru ya sunna. Wameijiwa nuru ya manhaj ahli sunna. Ingekuwa ndio furaha ya kila mmoja mwenye shauku ya hilo. Kwamba alhamdulillah. Sasa miji yetu inabadilika. Hivi kweli kwa akili yako ya sasa hivi ulivyo wewe Muislamu, akili yako timamu, unao uwezo wa kumtoa mtoto wako wa miaka 12 ukamtoa hapa akatembea kwa mguu mpaka Inala? Kwa sababu Maulidi unaweza? Hapo unakuwa una akili wewe. Mpaka Inala ni kilomita ngapi mashaa unaojua? Kilomita ngapi? Eh? Kutoka hapa mpaka Inala tujalie 20. Tufaradhishe hivyo. Mtoto wa miaka 12 wamtembeza kwa mguu mpaka Inala, unadhani atafika vipi? Anatoka giza anaingia giza. Hawa watu wamefanyiwa mikoani humu ndani. Mikoa hii hii pia mkoa wetu humu watu wameingia katika madimbu ya ushirikina makubwa makubwa. Wewe na yule watu unajua. Lakini nani wasiojua? Ya kwamba watu kuna kipindi mahala hapo mkwetu humu palichimbiwa shio, alichinjwa mungu wa usiku. Kichwa chake kilikuwa kwenye kizingiti cha msikiti. Nani asijua? Alichinjwa mbwa. Mbwa achinjwa bwana. Sasa akachinjwa. Sasa kama unaona achinjwa, alichinjwa siku hiyo. Alichinjwa usiku wa manane, usijulikana. Lakini mlinzi aliona. Mlinzi alipoona mbwa kachinjwa, kichwa kikatolewa, kikavishwa sanda. Kichwa cha mbwa chavishwa sanda. Akavishwa, waenda kumzika makaburi gani? Ya usule au ya wapi? Kile kizingiti cha msikiti. Na watu kweli asubuhi wanyo kuamka wanafukua wakuta kitu kimekaa pale ndu. Wanayafanya nani haya? Ni joni. Pita. Si hao hao wanaovaa vikanzu na belghashia hao. Wanaofanya hawa ni wakina nani kama sio hawa wanaovaa kanzu na belghashia? Si ndio hawa? Wanaoswali na tusalisha hawa? Vipi hawa wasiwe ni wabaya mno? Nyie mmekaa kwenye manabiri yenu, kwenye mimbari zenu, mnahadharishwa na ushirikina. Ushirikina ni mbaya, kadha kadha wa kadha. Allah asamehe dhambi la ushirikina. Hivi na hivi na hivi. Wenzenu ndio kwanza wao na bendera kabisa la Mulidi. Wanazunguruka barabarani humo na lindimisha kutawasali na Abdul Qadir Jilani. Yaani nyinyi mnafundisha watu shiriki kama ni mbaya, kuna wenzenu wana vikundi kabisa, vikundi vya zawia fulani, zawia fulani, zawia fulani, wana mabendera yao si marangi gani yale. Mabendera hayo yanayotamkwa mule ndani ni nini? Kutawasal na kutaka msaada kupitia kutoka kwa Abdul Qadir Jilani. Nani asiyekuwa mbaya? Nani mbaya kati ya wawili? Kafila imekaa zake nyumbani tu, anawaangalieni nyinyi. Kwa hiyo haya ni maneno ya Imam Ibn al-Jawzi. Na kanuni ya Ahli Sunnah wal Jamaa kwenye kutahadharisha ipo wazi. Kanuni ya Ahli Sunnah inasema anna kulla man kana fi da'watihi darar ala sunna. Kanuni ya sunna inasema ya kwamba anna kulla man kana fi da'watihi darar ala sunna, kwamba kila yule ambaye patakuwa kwenye ulinganizi wake, kwenye kufundisha kwake, kwenye kuelekeza kwake, patakuwa kuna madhara juu ya sunna, yani yeye anapolingania, anapofundisha Uislamu wake jinsi anapofundisha, anadhuru sunna, anaididimiza sunna, anaifinya finya sunna isionekane. Kanuni ya sunna nasema fayajibu an yuhadhara minhu bihasabi muqtada alhal, ni wajibu mtu huyo atahadharishwe kulingana na hali jinsi ilivyo. Hii ndio kanuni ya sunna, kwamba yule ambaye kwenye da'awa yake, kwenye ulinganizi wake kuna madhara juu ya sunna wa ahlihi na watu wake, bali wa ala ahli alislam, bali pakawa na madhara kwa waislamu wote, wal kitabi wa ala din, la pakawa na madhara kwenye Qur'ani, Qur'ani ikaanza kutwezwa na yeye da'awa yake iko hivyo hivyo, kwa ile da'awa yake inapelekea watu Qur'ani kuidogosha, kuishika thamani, bali wa ala din, bali kwa ile da'awa yake inafikia paka dini mtu anaogopa kujinasibisha la Uislamu, kwa sababu anaona kabisa da'awa ya huyu inamweleza hivyo, yamtaka awe ni mtu ambaye anaishi na kila kitu kama vile kinyonga, akiona majani ya kijani anakuwa kijani, kwenye rangi ya blue anakuwa blue, rangi kadha naye anakuwa hivyo, yani dini yake haina tamayuz. Sasa huyu anaidhuru sunna. Sasa kanuni nasema atakayekuwa hivyo ana madhara kwenye sunna na juu ya dini na ndani na juu ya Qur'an, fayajibu an yuhadhara minhu bihasabi muqtada alhal, ni wajibu kutahadharishwa kwa kulingana na hali jinsi ilivyo. Nukta ya sita, mbili za mwisho, sita na saba. Ahlul bid'a, watu wote ambao ni wazushi, yuhibbuna katma alhaqi waddalil, wazushi wote wao wanapenda katika sifa zao ni kuficha haki. Wazushi wote wanapenda hiyo, kuificha haki na kuficha dalili. Lakini kusudio ni tashwiha linnas, kuwazeveza watu. Basi hii ni katika miongoni mwa tabia za wazushi, yuhibbuna katma alhaqi waddalil, wanapenda kuificha haki na kuzificha dalili. Tashwiha linnas, kusudio ni kuwazeveza watu, kuwalaghai watu. Penye haki wao hawasemi, wanaficha. Penye ubainifu hawabainishi, wanaficha, wanaweka mfukoni. Mbona msemi bwana? Hapa bwana, hapa natakia patumie hikma bwana, kurupuke tu. Mkoa yetu hii bwana, watu kadha wa kadha, tulikuwa hivi, watu ni wamoja bwana, sasa bwana, kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Katma alhaq, hii sifa watu wa bid'a, wanapenda sana kuificha haki. Yani kuificha haki maana yake isijulikane, yani lile jambo la sawa lisijulikane, ule ukweli usijulikane, ndio wanapenda sana hiyo. Halafu vile vile tashwiha linnas, kuwazeveza watu. Yakulu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Imam Ibn Taymiyyah, fala tajid mubtadi'an, kamwe hautomkuta mzushi. Fala tajid mubtadi'an, hautomkuta mzushi yoyote yule, watabora asiyokuwa watabora, wawapi, hutomkuta mzushi yoyote. Illa wahuwa, isipokuwa utamkuta na yeye, yuhibbu kitmana nusus, anapenda kuficha dalili sana. Nani anapenda kuficha dalili? Kwenye uwazi hasemi, kuambia watu kwamba hapa ndo usawa, ya hasemi, ya kazeka ni kuficha tu. Yuhibbu kitmana nusus, allati tukhalifuhu. Tena hizo nususi ambazo anazozificha ni zile nususi na dalili ambazo zinaenda kinyume na yeye. Ndio jambo la maajabu kabisa hili. Anasema hautoweza kumkuta mzushi yoyote isipokuwa utamkuta anapenda kuficha dalili ambayo inaenda kinyume na yeye. Akiambiwa hili ndio sawa, anapokea kama ndio sawa. Lakini sasa kwa kuwa hii inamkhalifu yeye, inaenda kinyume na yeye, basi utamkuta kwamba lazima aifiche na aitafikie mazingira mpaka ionekane kwamba haiko sawa. Hamjasoma lugha nyie. Naishia sana wito nyie. Kwa sana wewe una elimu wapi? Wewe shekhe wenu, shekhe wenu kutoka wapi? Shekhe wenu kusoma sana wito hapo. Kosea kosea. Ah, kukosea ni kwa binadamu, kokote unakosea. Msingi unaozungumzwa ni wa kweli wa uongo. Upinge ule msingi. Kama ni wa uongo si kweli, ndio upinge. Lakini usiache falsafa za kufunika ile haki ambayo imekuja ukaifunika kwamba huswa sana wito huyu. Sana ndio nini sasa? Ukishakuwa sana ndio nini? Alafu faida yake nini? Ndio nini sasa? Abubakar alikuwa sana wewe. Alimaliza sana wewe wapi? Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alimaliza sana wewe wapi? Na kuna thanawi na kuna sanawi, mtofautishe. Kuna athanawia na kuna sanawia. Yaani kuna thanawia na sanawia. Hii ni lugha yangu mimi. Ninapoona mimi kwamba kuna thanawia na sanawia. Athanawia ni watu ambao wamekaa darasani wakataka kustafidi kweli kweli, wakamaliza ile miaka 6 kweli kweli vizuri. Ambao wamemaliza engo mbili kwa pamoja, yani engo ya mtawasiti na thanawi. Thanawia. Na kuna asanawia, yani watu wamesoma kukaa kumaliza miaka tu. Wao wamekaa kupoteza miaka tu basi, wao kuzunguruka na visuruali na vikaptura vinini na vikanzukanzu kwa kuzunguruka tu basi. Akimaliza pale gambala yake pale kamaliza, huyo huyo anaitwa sanawia. Huyu ni mtu amekamaliza sanawi. Kakaa miaka pia bure. Leo hii ukimuelezea tu kabaya za maulama zilizomo katika saha ya dunia, kama kuna kadhia zilizopo duniani hivi sasa zinaendeleza maulama na kadhia fulani na fulani, ndo nini? Unajua hii sanawia hii. Hii sanawia haielewi chochote hii. Waeleza ya kwamba kuna kauli za wanawachuoni zinazungumzia masala haya kwamba haya ni masala ya uzushi. Haya mambo yapo kwenye dini kweli? Unajua hii sanawia hii, hii sanawia. Huyu hakwenda kusoma huyu. Lakini yule ambaye ni mustafid amefaidika, mambo ya ilmu yanapomjia kwa ni mtulivu na mtaani, anaendea polepole na anakupa fursa ya wewe kumfundisha na kumuelekeza. Bas. Sasa Ibn Taymiyyah anasema fala tajidu mubtadi'an illa wa huwa yuhibbu kitmana an-nusus allati tukhalifu wa yubghidhuha. Tena anazifisha zile dalili ambazo yeye mwenyewe anazichukia. Yeye ambaye yeye mwenyewe anazichukia. Hakuna hadithi ambayo inaweza kusema kwamba yawezekana ikawa asilimia kubwa au asilimia 80 hadithi ambayo inachukiwa na wazushi kama hadithi ya kullu bid'atin dhalal. Hii hadithi inachukia sana, na huwezi ukamkuta mzushi ambaye ana akili yake timamu yupo kwenye hadhira ya watu atasema wa kullu bid'atin dhalal. Hasemi hiyo, hasemi. Najua kabisa hapa sasa hii hadithi kama vile kiwahabi wahabi. Kwa hiyo kazi yake ni kuzificha zile nususi ambazo anazichukia, hataki kuzisema. Hadithi hiyo anachukia sana yani. Ukimwambia shekhe pale zungumzo kwenye harusi, ataleta mukaddima ambao haupo mbele wala nyuma. Alhamdulillah alladhi bada'a min awwaliha. Walhamdulillah alladhi akhraja min awwaliha. Yamema mengi sana. Bas, lakini kuzungumza kiini chenyewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna alikuwa kwenye mihadhira zozote anaanza vipi? Ndani ya mazungumzo yake Mtume lazima ataje wa kullu bid'atin dhalala. Hata akitaja bid'a anahisi kama kwamba hapa kidogo tachafua mazingira, atanielewa vipi na nini? Kwa hiyo anaficha kwa sababu zinamuudhi. Na wangekuwa na uwezo wa kusema wangesema. Na wangekuwa na uwezo wa kusema wangesema kwamba hadithi hii ifutwe. iondoshwe hadithi hii, bali katika vitu ninazopia kusema kama salafu wanavyosema, kumalizia maneno ya Ibn Taymiyyah, wayubghidhu idhharaha, na pia utamkuta mubtadi'a anachukia zile nususi dalili kudhihirika. Pia katika sifa zao wazushi kwamba zile dalili zile zikatajwa mbele za watu zikadhihirishwa kwa watu anachukia, bali wa riwayatuha wa tahadduth biha, na kuzipokea na kuzihadithia pia anachukia, bali akasema wayubghidhu man yaf'a dhalik. Katika mubtadi'a yote tunayemuona duniani anamchukia yule ambaye anayezidhihirisha dalili kwa uwazi, anayeondosha uficho uficho kwenye mambo, yani huyo mtu anamchukia sana. Wayubghidhu man yaf'al dhalik, chukua haya maneno Ibn Taymiyyah peke yake, haya peke yake mawili tu, wayubghidhu man yaf'al dhalik, mzushi yote utamkuta anachukia yule ambaye anayedhihirisha dalili, anayedhihirisha mfumo wa salaf, anayeweka wazi Qur'ani inasema inasema vipi, anayeweka wazi sunna inasema vipi, huyo anamchukia sana. Wewe ukitakaraha wewe wakupende, wewe wazungumzie mambo ya talaka, mambo ya kina mama, hedhi nifasi, mambo ya nini kuoa wake wawili watatu, mambo ya chuki za wanawake hawataki kuolewa mke mwenza. Kila mmoja anakupenda. Lakini sasa ukizungumza upande wa pili wa kukashifu na kuyapinga waliokuwa nayo, utawaona na fura wanajaa. Hasa jamani, hiyo dini ya sampuli gani? Dini ya sampuli gani ambayo wewe dalili zinazokurekebisha wewe wazichukia, watu wanaokurekebisha wewe wawachukia, wawatengenezea hasira, wawatengenezea mapigano kabisa ya wazi? Hiyo dini ya vipi sasa? Hiyo dini ya sampuli gani? Na sisi tunafahamu alhujjatu la tuharabu illa yesh bilhujja, hoja haipigwi vita, haipigwi vita isipokuwa inapigwa vita kwa hoja nyenzake. Ama katlu alqaimi bilhujja au nafio au taskitu au tarwiu au kumpiga vita mwenye kusimamia hoja au kamuhofisha au kamfukuza, ufahamu ya kwamba haki haiwezi kazuiliwa hata siku moja. Kama tumesimamisha hoja kadhia ya fulani, panahitajika paletwe hoja ya kujibu, sio kufanya vurugu na kuanza marindimo mpaka unafikia wengine kwenda kudushtaki. Sasa mambo gani haya? Yaani wao wanatumanishwa hoja kwamba maulama wamesema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hili ni kadha kadha, ni bid'a, ni mauzushi, haya hayapo, badala ya kujibu hoja kwamba hapana, hiyo kwenye sunna vipo, nyinyi hamjaona tu, mmepekua sunna ya Abu Daud peke yake, kuna sunna ya Nasai mjepekua inasema hivi na hivi na hii ndio sunna. Na ndio waumini wanapata faida, aliyekaa pembeni atafaidika, lakini yule anayesomesha hoja badala ya kuleta hoja ya kumfundisha au ya kumwelekeza, wewe waanza tarwiu, kwanza kumtia hofu, akini ambaye kumtia hofu watamfiro na kumfukuzisha kwa watu, mpaka watu kuasia kwamba msimsikilize huyo. Sasa hii sasa kwenye hoja haiko hivyo. Kwanza sisi hatulinganii wingi wa watu, hatuna haja watu wengi sana. Sisi tunapenda watu ambao wamesimama katika usawa, wawe wawili, watatu, wanne, mia, mia tano, elfu kumi, wamesimama katika njia sawa. Hadha huwa mahabbatuna, haya ndio mapenzi yetu sisi, hatuna haja ya kusanya watu sisi. Kwa hiyo hoja imesimamishwa, yatakikana ijibiwe hoja, na kama hauna hoja, cha msingi inasaha, cha msingi inasaha, rudi nyuma, shuka chini, yakague yaliyozungumzwa, umedhulumiwa? Na kama umedhulumiwa, yatakikana ujibu hapa duniani, si watu wapo hai. Na kama waliokuandikia kwa dhulma wataomba msamaha kwa watu, mangapi yamefanywa na shekhe hapa na ameomba msamaha? na ametarajia mangapi? Vipi leo hii wewe kurudi katika usawa uone vibaya? Vipi? Wakati ndini hakuna chama cha siasa hapa, labda kama kuna ukawa. Hakuna chama cha siasa hapa. Ni watu wanafanya mambo ya dini. Na tukiangalia mji wetu ni mji wa kimaskini katika upande wa dini. Kwani watu wako chini. Badala ya kutoa juhudi kwa nusuru hawa watu, imekuwa sio hivyo sasa. Na salafu wanasema hivi. Salafu wanasema neno mazuri sana. Yatakatamu ahlul ahwa. Yatakatamu ahlul ahwa. Kila shay. Yatakatamu ahlul ahwa kila shay. Watu wa bid'a wanajificha ficha kwenye kila kitu. Msiwajue. Msiwatambue. Yatakatamu ahlul ahwa kila shay. Watu wa bid'a wanajificha ficha kwenye kila kitu. Kila kitu wanajificha. Jambo hili wanakaa nyuma ya Ansari Sunna, wako pale nyuma wamekaa nyuma ya Ansari Sunna. Hamjafika mahala nyinyi mkakuta labda kama ni mazishi au ni harusi, mkafika pale mkawakuta wale wenyeji ambao wahusika wa shughuli ile, mnakuwa kama vile muelewi. Mara mnaona wako na nyinyi watu wa Sunna Sunna, mara kama vile wamepo bidaa bidaa wazushazushi. Yaani wao wanacheza na upepo. Mkiwa wako na nyinyi huko mnaenda nao vizuri. Mkiwa wameenda nao tena vizuri. Kwa kazi yao kujificha ficha tu. Yaani kwenye kila kitu wanajificha. Kwenye hili jambo kidogo litokee bwana. Yes, sawa mashallah, msimamo sunna, naam, lakini tutetei dhambi da. Hakika nenda huko nako. Hikma Sheikh. Hawa watu wana hikma Sheikh. Hawana hikma busara hamna kabisa. Sara hamna vijana hao. Sisi tumekuwa mtasi wa ndio hivyo tena. Yaani mtu yuko hivyo. Sasa wanasema yatakata muahlul ahwa kila shay. Yaani watu wa bid'a wanajificha ficha kwenye kila kitu, kila kitu wanajificha. Watu wa bid'a wanaingia mpaka kwenye uanswari. Yaani hawa uanswari mnaowaona, hawa mnaowasikia uanswari hawa, nao pia katika ahlul ahwa wamejificha ficha kwenye kivuli cha sunna, cha manhaj salaf. Yaani wamejificha kwenye kivuli cha manhaj salaf. Mara nao wameachia ndevu mashallah, wana markazi zao, wanasomesha somesha ujanja ujanja, wanakata ndevu surai zao, mara wanaona wanashughulikia mambo ya nini ya nini. Lakini ukiwakagua kwa ukweli ukweli, mkaamua muwapekue kweli kweli, mtavumbua majoka ya kutupilia mbali. Na ndio huo mparaganyiko uliotokea Tanzania, kwa sababu wamefunguliwa ya kwao. Kwa hiyo nasema salafu yatakata muahlul ahwa kila shay'in. Sikiliza maneno, illa ta'alufa wasuhba. Yaani wameweza kujificha ficha kwenye kila kitu isipokuwa kwenye ta'aluf, kwenye kushikamana na urafiki. Yaani mtu wa bid'a piga geuza, atakapojitahidi kujificha ficha, utakuja kumgunua kwa marafiki zake. Marafiki zake na nani? Yale yale wanapiga madufu. Unaona sasa? Yale yale wasoma masomo itima, unaona? Ndio, unaona, unaona. Atajificha ficha kila mahala. Atakakana nyinyi mna mashaallah. Naam, naam, naam, naam. Lakini baadaye lazima utamwona rafiki yake nani? Jitu la bid'a. Utamwona tu. Yatakata muahlul ahwa kila shay illa ta'alufa. Mshikamano wake na shikamana nani utamwona? Je, ni muungano wake na watu gani? Ima maikhwani utamwona kaingia kwa maikhwani humo, yuko nao. Mara kaingia al-Ansari mahizbi, mara kaingia kwa watu gani? Lazima huko aende. Yani hawezi kukwepa vitu viwili. Wasuhba na urafiki. Chunguzeni marafiki wa watu wa bid'a. Na sasa mtu ambaye anajivalisha vazi la sunna mbele yenu, wewe usimjaribu kokote, mwacha jifiche fiche hata kwenye nyuma ya ubao wa nzi, mwacha jifiche huko. Hata kama ajifiche kwenye nyuma ya ubao wa nzi, mwacha jifiche. Lakini kuna sehemu mbili utamgundua. Rafiki yake na watu wanaosubia anaoshirikiana nao, hapo utakapomgundua. Kwingine kote wewe mwache. Wewe mkague hapo sehemu mbili tu. Haya ni maneno si ya salaf na ni maneno ya dhahabu. Na anawahusu watu wote wanaofanana haya maneno katika mkoa huu wa Tabora. Inawahusu watu wote ambao wanafanana na haya maneno katika watu wa Tabora. Mwisho kabisa, mtayangu ya mwisho, malizie muhadhara ili niweze kukusanya niuzungumza pia watu wa bid'a yuhibbuna irda al-khalqi, wanapenda sana kuaridhisha viumbe, penda sana, wanapenda sana kuaridhisha viumbe. Yakulu Sheikh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, la tajid rajulan, sikizeni maneno na si ya kwangu, ni maneno ya Imam Ahmad An-Najmi rahimahullah, la tajid rajulan, hautomkuta mtu yoyote, yarudha anhu kullu nnas, wanamridhia kullu nnas, wanamridhia yeye watu wote. Huwezi kumkuta mtu ambaye watu wote wanamridhia, illa kana munafiqan, sio ya kwangu, isipokuwa atakuwa ni mnafiki tu, yani munafiki. Yani haiwezekani wewe da'wa yako wewe watu wakuridhie, mivuta bangi na kuridhia, miizi na kuridhia, mikhurafi na kuridhia, misimi na mipiga talakini na kuridhia wewe. La tajidu rajulan yarudha anhu kulla nnas illa kana munafiqan, isipokuwa mtu huyu atakuwa ni munafiki. Simhukumu mtu kwa ni munafiki, la, mimi ninasema kwamba katika tabia walizonazo wazushi, wanapenda kuwaridhisha viumbe. Yaani kwa maana ya kwamba usiseme, usitumbue jipu. Ukitumbua jipu tu ushaharibu wewe mifereji ya watu, ushaharibu. Tutashindwa kutembea barabarani humu. Tupite wapi sasa? Tukipita huko watu na vidole, huyu hapa. Huyu, ndio huyu, ndio huyu. Sasa cha msingi hapa ni kwamba tusiende masuala hayo ya kutumbua tumbua majipu. Tuyaacheni kwanza yalivyo. Tuwasomesheni watu lugha ya Kiarabu sana, wajue nahau, wasome habari za ngedere, adhari za afisi sana sana sana. Ndugu zangu, kuna watu madhahari yao ya nje ni madhahari ya sunna, maumbile yao ya nje ni maumbile ya sunna. Kama tu adhana, si ndio? Au muda adhana bado? Imepita. Watu madhahari yao ni madhahari ya sunna, musharaka na wao ni musharaka, waonekana ni musharaka wa sunna, maneno yao, baadhi ya vitendo vyao, baadhi ya vikao vyao, baadhi ya kazi zao, kwa sisi waumini wa kawaida tunasema hawa ni wanasunna. Lakini hawa ni min afaal al-ajwaf, hawa ni katika vitendo vya ajwaf. Itikadi zao za ndani si za kisunna, manhaji zao za ndani sio za sunna, ni manhaji ambazo ni mukhtalif, zimechanganyikana baina usufi, baina uikhwani, na tunachelea chelewa kwenye ni makundi mabaya sana. Baina ya usufi na uikhwani ndiyo mchanganyiko, mvurugiko wao. Nimesoma maneno hapa ya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah na kanuni ya al-sunna, kwamba mtu ambaye atakayekuwa ni madhara juu ya sunna, na ni madhara kwa Waislamu, na ni madhara kwenye Qur'an, na ni madhara kwenye dini, fayajibu an yuhadhara minhu, ni wajibu atahadharishwe, lazima mtu huyo atahadharishwe. Na kutahadharishwa si maana ya kumfedhehesha kwamba anatukanwa, anafedheheshwa, anadhalilishwa, la, sio malengo hayo. Kila anayefanya jambo la uzushi hadharani hatakikani kuja kuambiwa kosa lake chini ya uvungu. Yani wewe usome talakini mbele za watu, mtu wa sunna mathalan, mbele za watu wewe una umeshika talakini wasoma, au wasoma chochote katika mambo ya bid'a, wanafanya mambo yote katika mambo ya bid'a, watu wote wanakuona, adani wal qas, wanaofahamu wasiofahamu wanakuona kabisa kama shehe hapo anafanya kitu fulani, hapo shehe hapo anafanya bidaa, hapo anafanya bidaa. Halafu yetu huyo mtu eti atakupewa nasaha tumpate kwa uvunguni kwake, ah sio hivyo. Jambo lake lazima liwe mashuhuri, lienezwe kwa watu, ili aweze kuona ya kwamba hawa watu hawa ni watu wanaohitajia usalama wa dini yao. Kwa hiyo kile unachokifanya lazima kiwe ni kioo, kwamba wao watakuiga kwako na watanufaika na watakuwa na hujja mbele ya Allah subhana. Kwa sababu siku ya kiyama wao utawakimbia, siku ya kiyama wewe na kanzu zako na vitu vyako utawakimbia. Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Siku hiyo watakimbia hao watu. Sasa kama utazukimbia sisi ambao tumekufuata, utatukimbia. Sasa sema tukuwahi hapa hapa duniani jamani. Kumbe siku ya kiyama utatukimbia mbio ambazo hapajawahi kuonekana mkimbiaji kama wewe. Kwa nini tusikudiriki sasa hivi? Tukudiriki sasa hivi, yani uko hai, wapumua wewe. Hapa hapa tunakula na wewe sahani moja. Tukwambie shekhe, hapa bwana umetuingiza chaka. Hapa umekosea. Na tunakupa nasaha hadharani. Sio kwa kukufedhehesha wala kudogosha elimu ulionayo wala kudogosha sisi cheo ulichonacho. La. La haja lana. Hatuna haja na vioo vyako. Hatuna haja na magamba yako, hatuna haja nayo kabisa. Weka nayo wewe. Na cheo chako kana. Lakini hii dini hawa waumini unawaonaje? Je, unawadumbukiza katika maangamivu na waacha hivyo hivyo? Na wewe hauna taarifa rasmi ya kifo chako, hauna. Yawezekana tunazungumza hivi, mimi sasa hivi nikafa au wewe ukafa, umewaachia nini hawa? Umewaachia mambo fulani ya utata, mambo ya uzushi. Haya mambo sasa ufahamu ya kwamba una qistum minha, una fungu linalokurudia wewe huko kaburini. Akilifanya mtu liovu, ujue na sehemu yako, na siku ya kiyama yale madhambi utabeba mwenyewe. Sasa kwa nini sisi tusikuharakishie sasa hivi duniani hapa hapa, ili usije ukayapata hayo maumivu ya huko? Kwa sababu Qur'ani inasema katika sura An-Nahl, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. Alafu nini? Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Kwa hiyo kwa maana na mikoba yetu pia utakuja kutaibeba. Sasa una mzigo mkubwa wewe, yani la kwako mzigo wako ubebe wa uzushi, bado na wale ambao wamepoteza pia mizigo yao pia wakutwishe, na bado kipindi hicho unatukimbia. Hata kuna hali gani? Tuna hali mbaya sana mbele ya Allah Subhanahu. Na dini yetu imejengeka katika msingi wa nasaha. Tunatoa nasaha kipindi hichi. Sema nasaha tofautiana. Kuna nasaha chungu. Kuna nasaha za kubembelezana. Kuna nasaha za kusubirishana. Zipo. Yaani kuna nasaha ambazo ukipewa unasikia uchungu. Kama mtoto wako vile unavyomkaripia au unavyomchapa kofi au unavyomtia bakora, ni nasaha ile. Na kuna wakati unampa unamwita baby baby coming baby baby baby, maneno mazuri mazuri, pipi maneno mazuri mazuri kabisa. Sasa mambo ya kupeana peana pipi yameshapita na wakati. Yaani kesho kupewa pipi, kesho kupewa pipi, wapewa pipi, chocolate, biskuti, ice cream, bado tu tunacheki. Hata kubadilika basi mtu abadiliki kweli? Sasa hapa dawa yake tunahama. Tunaba yani mada hiyo marhala leo tunahama. Tumetoka marhala ya pipi na biskuti, tunahamia marhala ya ukwa ya bakora. Si ndio hivyo bwana? Mtoto anapokuwa hivyo, kila sana mpa pipi, utampa pipi, utampa pipi mpaka lini sasa? Sasa baba huyu hajitambui huyu mzee, akili zake mbovu kabisa. Kila siku wampa matamata, kila siku hivyo hivyo. Sasa mzee akili zake mbovu kabisa. Iko siku anakunywa kwenye msuli, sasa utafanyaje? Nifahamu msuri wako naingia ndani. Haya wafanyaje sasa? Eh? Sasa kuna dawa inaenda tofauti hivyo. Kuna mahala watu wamefanya nasaha muda mrefu, alhamdulillah, kwa utaratibu mzuri, kwa heshima, kwa mapenzi, kwa mawadda, ushirikiano mzuri na hivi na hivi. Vumilia, watu wamevumilia, wamevumilia, wamevumilia. Alhamdulillah. Kiasi sasa basi jamani, jamani. Huu mzigo sasa jamani tutue. Inahama mada sasa na mia marhala nyingine sasa. Sasa marahala hii na tofauti, kila mtu anasambulia uzungumzaji wake, kila mtu anasambulia uzungumzaji. Kwa hiyo kuna afaalu ajwa, kuna mafiilu ajwa futele hapa. kuna vitendo ajwafu vingi, kwamba madhharuhum madhharu ahli sunna, mandhari yao ni madhari ya sunna, lakini akida zao sasa, mifumo yao ya dini hawana mifumo ile ya itikadi ya ahli sunna. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba ni wajibu kutumia misingi mama na mizuri stahiki ya kuonesha kilichofichikana, ukakiweka wazi, watoto wanajua kwamba huu ndio haki na huu ndio usawa. Mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tumeyasema yawe katika hasanatina, fi mizanina, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie haya tunayasema pia yawe yametokana na ikhlas, yasiyo na riaa na sum'a, na atusamehe madhambi yetu na wasamehe madhambi ndugu zetu wote kwa ujumla wa Uislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku ilmu ya manufaa. Naomba niache wakati huu kama utakuwa na maswali mawili matatu, itakuwa ni kheri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.